Ohoho, moderat na zakończenie naszego spotkania. Przed nami set Agnieszki Szydłowskiej, pani dyrektorki. A ja raz jeszcze życzę wam wspaniałego, lepszego niż poprzedni 2025 roku. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Nowy rok w Trójce. No to dzień dobry. W roku 2025 kontynuujemy naszą muzyczną opowieść, czy też przygodę muzyczną. Tym razem przed nami godzina na uspokojenie, godzina z muzyką, która jest spokojniejsza, ale za to niezwykle piękna, więc mam wrażenie, że dla tych, którzy wracają do domów, albo może dla tych, którzy kontynuują sylwestrowe spotkania już w roku 2025, ale pragną chwili odpoczynku, to będzie godzina spełniania marzeń. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Nowy rok w Trójce. Thank you. Nowy rok w Trójce. Better. Sort of like a dream, isn't it? No. Better. Sort of like a dream, isn't it? No. Nowy Better. Rok w Trójce. You know. Thank you. Nowy rok w Trójce. Silence is sexy. Silence is sexy. So sexy. So silence as death. So sexy,

Bardzo dziękuję za to nasze pierwsze muzyczne w roku 2025 spotkanie. Mam nadzieję, że będzie ich bardzo dużo i że kolejne niebawem. I do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Nowy rok w Trójce. Szklanej kuli i fusów nie będzie, bo nie zamierzamy wróżyć. Zapowiemy za to, co może przynieść 2025. To będzie rok. Dziś od południa, a wieczorem królować będzie muzyka w wyjątkowych wersjach. O 18:00 porywający koncert organka. Bez prądu, ale w Trójce. Po koncercie o 19:00 Piotr Metz przedstawi najciekawsze fragmenty sesji na żywo, które w 2024 roku artyści wykonali specjalnie dla nas. To będzie wersja radiowa. Wróć, niech to się skończy nareszcie. Do usłyszenia dziś w noworocznej Trójce, a szklana kula jednak być może się pojawi. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia jest środa, 1 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do drugiej nad ranem było już około 1000 zgłoszeń o pożarach, 700 spowodowanych fajerwerkami. Na drogach dziś więcej policyjnych patroli. Rozpoczyna się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.